Yo mi mina ingaki na kati motema o decevoir ngai ngana baye sulma ngai na sala nini a mama pekisa pekisa mo bai na yo ya kala a ati kadie o finga botongo kongona na bi pai miso bana finga na zokateo ngai pobre Nakotambola na makolo ngai pobre Kemonganda na sala nini a mama lelele abuseni mukili mbanga ya taba yeah, yeah man abuseni mukili maya bwate go go oh mukili dura dure oh a mama ngana boina nga nakufanatika mukili pona bolingo oh banana botama nanu na bunda te pona bolingo Ngana boina bangina nga batela nga poison Ngana boina bangina nga babwa kelanga maladio Nganda ko yanganga mama nakoda kate Tatana mama bapikisa nga ndambe ngai mo Kristo Pekisa, pekisa mo baila yo ya kala Ati kadie, kofinga kotongo kongona nga bipa ibiso